Yanga kela sikona silisa, sese rien ekoka mwisanga. Pa fasa nanga ya ko vivre, ya ko luka mosala ekoni melanga ite. Bando kingo botika boye, bope sanga ishanse ya mosala. Nasali nini popo nyoko longa iboye, moso longa na kosala. Piasa e, bola mwapiso baso. Yanga kela siku na silisa, sese rien epoka mwisanga. Pafasa nanga ya ko vivre, nakuluka mosala eko nimela ngaite. Bando kingo botika boye, bopesa ngai chance ya mosala. Nasali nini popo nyokolo ngai boye, mosolo nga na kosala. Yasa e, bola mwapiso baso. Mosolo ya mpiasa, ngeponi mototeti. Bando kingo botika boye, bopesa ngai chance ya mosala. Nasali nini popo nyokolo ngai boye, mosolo nga na kosala. Piasa e, bola mwapiso baso. Bango balinga kater, bako linga kater, gana sala mbongo. Bako sala nyonso, mponga na mona mpasi, mpasi. Kasi nako kanga motema, nako kanga motema, pasi ya mwana mbali. Nako sala na nzambe, nisuma etika nzoto, nzoto. Bango balinga kater, bako linga kate, ngana sala mbongo. Bako sala nyonso, mpongana mona mpasi, mpasi. Kasi nako kanga motema, nako kanga motema, pasi ya mwana mpali. Nako sela na zambe, nisuma etika nzoto, nzoto. mañana.